ганьба. І таргаваўся, можа, гадзіну. Сышліся на двух пудах. Сала, канешне, не было, дзе яго ўзяць? Аддаў чорта ў гандляр, як кажуць, на павер. Але пра даўжок не забывае, каторы месяц напамінае пры сустрэчах і нават у баявых пасланнях робіць вучоную прыпіску. А даўжок калі дасі, ці яшчэ горш, сумленныя людзі з даўгамі разлічваюцца. Алексей Іванавіч успомніў гэтую анекдатычную гісторыю, пра якую ён раскажа пасля вайны, і адказаў сябру думцы: «Вот і ў мяне цімошак палучыш». І, паклаўшы на стол разец, паказаў лятучай мышы дулю. Прысутнасць капітана яго не бянтэжыла. Брагінскі, як заўсёды, з цікавасцю сачыў за блуканнем думак у вачах камандзіра. Здавалася, што яны прасвечваюцца і на лысіне яго, дзе блішчэлі кроплі поту, і нават варушацца ў зарасніку барады. Гэта была яго любімая забаўка школьных гадоў, па твары адгадваць, пра што чалавек думае. У батарэі сваёй неаднойчы ашаламляў байцоў такімі адгадкамі. Нампаліт дывізіёна так і называў яго фізіянаміст. Алексея Івановича ні разу не ашаламіў. Той спакойна адказваў: «Правільна дагадаў, пра што яшчэ думаць у такой сітуацыі?» А часцей пасміхаўся: «Пацэліў ты на вуме, у белы свет, як у капеечку». У той вечар Брагінскі асабліва сачыў за камандзіравым тварам. Такая ўвага адцягвала думкі ад болю ў грудзях і сцішала кашаль. «Алексей Іванович, мне здалося, вы паказалі камусь фігу, не мне?» Ман засмеяўся: «А не, мой дарагі начальнік штаба, не табе, злосную Гітлеру, ласкавую дзядзюлю». «Вясёлая у вас дружба, вясёлая, не здзіўляйся, у мяне прывычка. Я ім раённым работнікам часта паказваў фігу, калі яны прыязджалі па спірт. Толькі НКВДшніку не адмаўляў, каністры наліваў, баяліся. Дрэнна ты думаеш пра свайго камандзіра, але адкажу табе шчыра. Баяўся. Дзеянні гэтых саў работнікаў немагчыма было ў той час ні прадказаць, ні прадбачыць». «У які час?» «Ну, калі мяне з наркамата, палячыўшы ў санаторыі, паслалі на спірзавод. Некаторыя зайздросцілі, пусцілі шчупака ў раку. Але які я шчупак, я нават не кунёк, плотачка». Брагінскі ведаў, што больш года, другая палавіна 37-га і першая 38-га, як бы выпадала з біяграфіі Алексея Івановича. Маўчаў ён пра гэты год, і малады ідэаліст не адразу нават сцяміў, што здарылася. Дзіўна, чытаў жа пра суды над камандзірамі, маршалами, ведаў пра арышт камандзіра іх палка, пра самагубства камдзіва, верыў, што яны завербаваныя фашысцкай разведкай, верыў да самай вайны. А калі ляжаў ранены ў бальніцы, яму адкрыта адзін доктар са злараднасцю перадаваў пра трыумфальнае наступленне немцаў на Маскву, вера яго ў вышэйшую справядлівасць, у мудрасць правадыра пахіснулася. И тогда ему не хотелось жить. Добро, что Ванда хутка забрала его в свою хату на сторожовце. Ее незвычайный оптимизм, а еще больше перакананность ее мати, работницы хлебозавода, что наши все ровно перемогут, вернули ему жадание жить и змагаться. А в отрадах прага життя выросла до того, что думка про смерть не убои, от старой раны обливала потом. Не кашляў, сціхаў боль, і гэта ўжо было шчасцем. Больш за ўсё баяўся быць абузай для таварышаў. Брагінскі з замілаваннем любаваўся ўмелымі рукамі разбяра, з'яўленнем на місцы адмысловага ўзору, як бы галінкі з гронкамі вінаграду. Для каго такая прыгажосць? «О, брат!» Командзір падняў на растапыраных пальцах пялюткую місачку над галавой да ліхтара, нібы яна прасвечвалася, як шкляная. «Не пытай. Ёсць у мяне любоў, сябровачка, Лідачка з Загайкі, 4 гадочкі. Ёй, місачка, толькі не выдавай маю любову, я прымхлівы. Надштабася смяяўся ад шчасця. Праява пяшчоты да дзіцяці асабліва кранула. Свае двое недзе чакаюць, а вот дзе? Але зноў печка пыхнула дымам, і зноў ён закашляўся, праўда, на гэты раз не так пакутліва і працягла. Ведаю адну бабулю, травамі лечыць. Сціхне завіруха. Паеду, прывязу табе поўны набор траў. Да таго часу хлопцы лазню збудуюць. Выганім тваю хваробу, не бядуй. Пабачыш, якую я бочку зраблю для лазні. Жалеза на абручы дасталі, каваль свой. Молат не падніму. Была б накавальня, а малатабойца мы табе дамо. Асілка. Ай, каваль з мяне, хіба ў тэорыі. Бацька так і казаў. Галава ў цябе варыць, а рукі не для молата. Каваля хацеў з мяне зрабіць, але на сучасным узроўні інжынера-металурга. А я 1 год павучыўся ў Днепрапятроўску і ў ваеннае падаўся. Прызнацца вам, шкадаваў пасля. Вучыўся я выдатна, і камандаваў, здаецца, нішто, але душа, як кажуць, не прынімала. Парадкі ваенныя. Можце паверыць, за 1/2 года да вайны мяне камандзірам палка хацелі зрабіць. Дык, як я спалохаўся. Нічога так не палохаўся. Начальнік штаба дывізіі зняважліва заключыў, калі я замахаў рукамі і нагамі, слізняк. Вы так не думаеце? Да не, што ты, просто мы з табой цывільныя людзі. Былі. Цяпер я стаў ваенным. Цяпер я рвуся ў бой. Калі абстралялі грузавікі на шашы, скасілі фрыцаў 10, мяне ажно калаціла ад нейкай проста шалёнай радасці. Не добра гэта, а? Загубіць людзей радавацца. Добра. Гэта наша нянавісць. Без яе такога ворага не адужаць. Так, нянавісць. Брагінскі задумліва памаўчаў. І любоў. Каб была нянавісць, павінна быць любоў. Як думаеце, Алексей Іванович, эвакуіраваліся мае? З Оруча? Адтуль нельга было не выехаць. Калі Гітлер сунуўся на Палесе, там у ліпені рэкі разліліся больш, чым у вясновы паводак. Хто яго ведае, залішне мы спадзяваліся на водныя рубяжы. Пэўна, і гэта іх збліжала лёс сем'яў. Праўда, ў камандзіра ўпэўненасці, што яго сям'я на Урале ці яшчэ далей было больш, і ён сваіх паспеў адвесці ў Барысаў і пасадзіць на поезд. Жонку і 2 дачок, не маленькіх ужо, малодшых 12. Больш балела сэрца па сыне, той служыў у арміі на поўнач. Які яго лёс напаткаў у карэльскіх лясах. Аднак дзіўна, пра дачок ён ахвотна расказваў таварышам Брагінскаму, можа, больш чым каму, разумеў, што ў бессонныя ночы думаюць яны аб адным і тым жа. Пра сына амаль не гаварыў, як бы прымхліва баяўся, што бацькоўскі боль і смутак дойдуць да хлопцаў хвіліну смертэльнай небяспекі і адцягнуць яго ўвагу ў баі. Веры ў тэлепаты, ў прыкметы, такім выхавалі ў маленстве. Да вайны смяяўся з гэтых бабскіх прымхаў, са сноў, хоць яны нярэдка спраўджваліся. А цяпер ставіўся да ўсіх гэтых дзівосаў з сур'ёзнасцю, якой аднак сароміўся. Даведаюцца, смяяцца буду, член партыі, а верыць у чартаўшчыну сялякую. Здзіўляўся супярэчлівасці сваёй натуры і баяўся яе. Раней быў больш цэльны, да 37-га. А пасля раздвоіўся і расстроіўся. Праўда, пасля арганізацыі атрада пачалі зрастацца гэтыя палавінкі, а потым зноў трэскалі. Пасля з'яўлення Золатава. Вось і цяпер працуе разцом нажамі, размаўляе з Брагінскім, а сам пазірае на дзверы і ў поты думае, Хай бы Золатаў затрымаўся каля рацыі надаўжэй. Не можа ён пры ім лыжкі скабліць і размаўляць так не можа пра сям'ю, пра дзяцей, пра міскі стравы, пра перажыванні свае не камандзірскія, чалавечыя. І вось, калі ласка, яшчэ адна чартаўшчына з таго рада, толькі паспеў падумаць, а ён тут як тут, Золатаў. У адчыненай дзверы шуганаў вецер, абдаў лысую галаву халодным шротам. Сняжынкі ажно зашыпелі на шкле ліхтара. Золатаў уваліўся ў вузкі праём дзвярэй галавою перад, апрануты ў белы кажух і ў цывільную шапку са шкуры беляка. Першы перайшоў на зімовую форму, падумаў ман. Ігар Кіпень, камісар атрада, малы, вяртлявы, усунуўся нагамі ўперад, што хлапчук на коўзанцы, затармазіў, схапіўшыся за верхні касяк дзвярэй, а то мог бы штурхануць маёра каленямі ўзад. На стол наляцелі б, як было такое 3 дні назад, калі ўсходцы абледзянілі. «Ну, надымілі!» — фыркнуў Золатаў. «Не зачыняй дзвярэй, камісар!»